internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Samolot ze środkami medycznymi kupionymi w Chinach wylądował na lotnisku w Warszawie. Podczas kwarantanny możemy liczyć na zdalną pomoc psychologów, przypominają ośrodki pomocy. Dziś kolejna wideokonferencja europejskich przywódców na temat walki z pandemią. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował pierwszy samolot ze sprzętem medycznym z Chin. Planowane są kolejne transporty. Przed kancelarią premiera jest Joanna Stankiewicz. Joasiu, jaki sprzęt dotarł już do Polski? Na pokładzie samolotu są tony paczek, a w nich sprzęt ochrony osobistej, na który czekają lekarze i pielęgniarki. Są to tak poszukiwane maseczki, gogle, rękawice ochronne i kombinezony niezbędne do ochrony przed koronawirusem. Jak podkreślił rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, będą też kolejne transporty. Pan prezydent Andrzej Duda poprosił o wsparcie strony chińskiej w zakupach, bo podkreślam tutaj, że to są po prostu zakupy wyposażenia, które będzie przekazywane do polskich szpitali. Dzisiaj pierwsze takie transporty, kolejne są planowane w najbliższym czasie. Jak udało mi się dowiedzieć, na pokładzie samolotu jest m.in. 1 700 000 maseczek, 40 000 kombinezonów i ponad 400 000 rękawic. Zakup został sfinansowany m.in. przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Koszt transakcji to ponad 5 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, dziękuję. A skoro mówimy o samolotach, ponad 36 000 Polek i Polaków wróciło do tej pory do kraju w ramach akcji Lot do domu. Dziś m.in. z Malediwów, Madrytu, Brukseli i Londynu. Specjalne rejsy potrwają do 11 kwietnia. Nowe kierunki są dostępne na stronie lotu. Polski przewoźnik wykonał w sumie 266 rejsów, wykorzystując 44 maszyny ze wszystkich typów we flocie. W kolejnych dniach LOT zabierze pasażerów m.in. z Cancun, Varadero, Helsinek, Baku, Manili na Filipinach, Hanoi, Sydney, Bangkoku i Tbilisi. W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 11 kwietnia rejsowe samoloty zostały odwołane. Do 11 kwietnia realizowane będą tylko loty czarterowe w ramach operacji LOT do domu. Wszyscy Polacy, którzy chcą powrócić do kraju, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u, dostępnej pod adresem lotdodomu.com oraz lotdodomu.pl. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wszyscy wracający do Polski także w ramach tej operacji są kierowani na 14-dniową kwarantannę, a ludzie objęci kwarantanną mogą liczyć na zdalną pomoc psychologów. Specjalne linie telefoniczne uruchomiły ośrodki pomocy społecznej oraz centra pomocy rodzinie. Izolacja może być przyczyną poczucia samotności, a nawet stanów lękowych, mówi Grażyna Klimas, szefowa punktu interwencji kryzysowej w Piekarach Śląskich. Każda niepokojąca sytuacja, każda, nie wiem, niemożliwość porozmawiania z kimkolwiek, jakiś lęk, jakaś obawa, no może spowodować, że potrzebować będzie takiej rozmowy i do takiej rozmowy zachęcamy. Która może podnieść na duchu i pokazać problemy w odpowiedniej perspektywie. Każda osoba, która do nas zadzwoni, która jest w kwarantannie i czuje się niekomfortowo, taką rozmowę będzie mogła przeprowadzić z psychologiem. Więc tutaj nie ma żadnych kryteriów, jedynym kryterium jest to, że to jest właśnie osoba w kwarantannie. Osoby chcące skorzystać z konsultacji powinny kontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy w swojej gminie. Zdalna pomoc psychologiczna dostępna jest w godzinach funkcjonowania ośrodków. O pandemii koronawirusa będą rozmawiać za 3 godziny europejscy przywódcy. Umówili się na wideokonferencję. Będzie to trzeci szczyt na odległość z udziałem liderów 27 krajów w ostatnich kilkunastu dniach. Mają oni omówić większą koordynację działań i przedyskutować możliwość wsparcia krajów najbardziej dotkniętych kryzysem z Funduszu Ratunkowego dla Strefy Euro. Beata Płomecka. W projekcie wniosków na wideokonferencję jest wezwanie komisji do zapewnienia niezbędnego sprzętu medycznego w Unii. Mowa jest także o konieczności stworzenia Europejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z prawdziwego zdarzenia. O tym pomyśle mówił kilka dni temu przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel uważa, że należy przenieść część kompetencji nie tylko w dziedzinie ochrony zdrowia z poziomu krajowego na unijny i wyciągnąć w ten sposób lekcje z obecnego kryzysu. Różne europejskie państwa miały swoje analizy sytuacji i podejmowały

krwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę, już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Nowa wersja utworu Kłamiesz, Renata Przemyk i Gościnnie Wienio, to z płyty Renata Przemyk i Mężczyźni. Kolejny album, którego premiera się oczywiście przesuwa, ale czekamy już teraz na drugi singiel. Przyznam się Państwu bez bicia, że słyszałem całą zawartość. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Teraz pora na mini powtórkę z rozrywki, którą przygotował Łukasz Szwed. Puściłem już wcześniej farbę, że będzie pan Sułek. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. W domu pana Sułka coś burczy. Istnieje uzasadniona obawa, że to burczy mucha. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 255. No i znowu, to słyszy pani? No słyszę rzeczywiście. A już myślałam, że przestało. A tu odwrotnie, to nie przestało. Ma pan rację, nie przestało. Burczy? Burczy. Cholera jasna by to wzięła w tej z powrotem. No dokładnie. Co dokładnie? No tak jak pan powiedział, panie Sułku, jedynie. Cicho. Dobrze. Ale kiedy ja jestem cicho, to burczy jeszcze, że tak powiem, wyraźniej. No, o wiele wyraźniej. No i trzeba coś z tym zrobić, bo tu poszalejemy. Wyprowadzić się na jaki czas, czy jak? To jak pani myśli? No, a niby dokąd? No i to jest problem. No, bardzo poważny. A może do Gajówki, co? A gdzie tam? Mowy nie ma. Marucha ceni sobie intymność. I to bardzo drogo. No, a po co od razu myśleć o wyprowadzce? No bo burczy i burczy. Ja mam tego dość, tego domu. O, burczy, cholera jasna, psia krew, słowo honorno, burczy. Burczy. Burczy i burczy. No słyszę przecież, no. Burczy i burczy. No nie musi pan tak krzyczeć. To pani krzyczy. Bo pan krzyczy. Niech pani nie krzyczy. I pan też z łaski swojej niech nie krzyczy. Cicho. No już dobrze, nie kłóćmy się. No i burczy, jak burczało. No, trzeba się po pierwsze zastanowić, gdzie to tak burczy. I jak to zlokalizujemy, to się zobaczy, co tam tak gdzieś burczy. No i się to coś zlikwiduje. Tak będzie najprościej. Bardzo słusznie. Dziękuję. Nie ma za co. Ale burczy. I to gdzieś całkiem niedaleko. Przy drzwiach wejściowych nie burczy. Nie burczy? Nie. I za okna też nie. Też nie? Też nie. To dobrze. To znaczy, że burczy wewnątrz domu, a nie na zewnątrz. Gdyby burczało gdzieś w lesie, to szukaj wiatru w polu. Przy zlewie też nie burczy. A już myślałam, że to może jakaś rura. Z tego, co nadsłuchuję, na razie nigdzie nie burczy. A u pana co słychać? Burczy. Gdzieś konkretnie? Nie, po prostu wszędzie. Jak to wszędzie? Dosłownie, wszędzie. O, w ścianie burczy. W której? W każdej. O, i w tej, i w tej. O, bardzo dziwne. Dziwne, dziwne. Przykładam ucho do ściany. I co, burczy? Nie, nie burczy. Niech się pani odsunie. No i burczy. Może nie burczy? A burczy, ma pan rację. A przedtem tego nie słyszałam. A teraz? No teraz słyszę. Pójdę do przedpokoju. To niech pani idzie. No, jestem. Ale nie burczy. Cisza, spokój. Nic tam nie burczy? Nic. No przynajmniej w przedpokoju spokój. Ale przecież nie będziemy chyba mieszkać w przedpokoju. Co by to? Palta jesteśmy? Albo wieszaki? Zobaczę w ubikacji. No niech pan zobaczy. No i jak? Sekundeczka. No i tu niestety burczy. A z kolei tu u mnie nie. Coś przedtem jakby burknęło, ale teraz cisza jak makiem zasiał. A co pan tam robi? Nic, ręce myję. Akurat, już wierzę. Ale brudne miałem ręce, jak świnia. Woda po prostu czarna. Ach, dobrze, że pan przy okazji je wreszcie umył. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A długo pan tam zamierza siedzieć? Nie wiem. I jak to pan nie wie? Po prostu nie wiem i tyle. A kiedy pan będzie wiedział? No to chyba zaraz. Zwłaszcza, że tak tutaj burczy, że można dosłownie oszaleć. Jeszcze w ubikacji echo dochodzi. Czyli burczy, a echo odpowiada. No tak jakby dwa razy burczy. A to przecież chyba raz burczy, co? No, sama już nie wiem. Trochę czuję się tutaj jak gdzieś w górach. O, to fajnie pan ma. Coś jakby ferie zimowe. No tylko nart mi brakuje. Albo sanek. Ej, zjechałoby się na nartach z góry prosto na morze. No nie, niech pan tam uważa. Uważam, uważam. Burczy? Burczy, burczy. Wychodzę. Jest. Widzę. Zdrów i cały. No to jak najbardziej. Może nawet jakby bardziej wypoczęty. No to jak to po ferie. I opalony. No i to bardzo możliwe, chociaż właściwie zupełnie niemożliwe. No w każdym razie dobrze, że już pan jest. Cicho. Oho. Oho. Burczy. A żeby to żaba obrzygała. Fu, fu. Mam tego absolutnie dosyć. I ja też, szczerze mówiąc. Nie można się na niczym skupić. Jak ja się właściwie nazywam? Pan Sułek. A pani? Eliza Wnęga Zarawiejska. A co? Nawet tego nie mogę przez to burczenie zapamiętać. A żeby na to korona nafajdała o północy. I niech pani tak nie łazi po pokoju, bo aż mnie szyja boli. No chodzę, panie Sułku, jedyny, bo coś mi właśnie przyszło do głowy. Akurat. Zauważyłam ciekawą rzecz. Jaką? No taką, że kiedy trzymam się od pana daleko, to nie burczy. Jak to? No a z kolei, kiedy podchodzę do pana bliżej, to zaczyna burczyć. No i co z tego? No zastanówmy się wspólnie, co z tego. Gdybym tak mógł sam od siebie się oddalić, to bym sam zobaczył, ale nie mogę. No, no nie ma potrzeby. Wystarczy, że ja to zrobię dla pana. No to trudno. No. Podchodzę. Burczy. Odchodzę. Przestaję. No to jak ja mam to rozumieć? No dosłownie. Czyżbym to... Tak! Czyżbym to ja we własnej osobie... Tak! Tak to pan burczy! Jak to burczę? Ja burczę? Pan! Bez mojej wiedzy? A ściśle biorąc, w brzuchu panu burczy, panie słuchu jedyny. Cicho! Ale mi burczy coś niesamowitego. Z głodu prawdopodobnie. W takim razie muszę coś natychmiast zjeść. O, oczywiście, że tak. I natychmiast z tym koniec, co? No mam nadzieję. O, proszę, to kanapka. No, i to z pasztetówką. No, jak przy świętach. No. No i nie burczy. Nie burczy. Co za ulga. To powinienem od dzisiaj jeść więcej, żeby mniej burczało słowo honoru. Tymczasem Gajowy Marucha jadał często, ale mało. W związku z tym mu rzadko burczało. Chyba, że to było kakao. Do usłyszenia. Nim sen na noc chwyci nas mocno w pierścień swych uścisków, ustami w punk śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku. Walczyku jeś ożywczą treść nucącym optymistą, lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku. Tam upadł rząd, tam panią blond ktoś wywiózł w dwóch walizkach. A tutaj gór, spokój i chmury i walczyk u ogniska. Mąż stanął plut, aż zasnął lód w tej mowy wodotrysku. Tam chrapi świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku. Panienkę pan kocha nad stan, a ona go dla zysków. Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku. I chłop łopa w łeb, stosując cep, zaprawił na plepysku. Tam tryska krew, tu pryska śpiew walczyka przy ognisku. Za człekiem człek, w ogonku lek, polepszy gęz na pysku. A tutaj luz i wielki wóz i walczyk przy ognisku. Gnębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumy ciur, ciur i walczy przy ognisku. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, i walczy przy ognisku. Na ręcza trosk rzućmy na stos i niech się pali wszystko. Nie żebyś spał, los tobie dał walczyka i ognisko. Więc zanim noc nam ześle koc z cudowną odaliską, my usta w pąk i nućmy w krąg walczyka przy ognisku. Oj tak. laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, Wojcinka przy ognisku. W tej piosence Kabaretu Starszych Panów byli prawie wszyscy. Prawie wszyscy wspaniali aktorzy składający się na to niezapomniane widowisko, które w latach 60. wystawało ponad tamtejszą rzeczywistość i chyba trochę wystaje nawet do tej pory. Przed chwilą minęła 13.30. Mówiłem, że ta godzina będzie w naszym programie szczególna. Pora na rodzinę Średnickich. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejny odcinek Rodziny Średnickich. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 27. Kogo tam diabli nadali? Akwizytorom dziękujemy. Reklamę do skrzynki wrzucać. Dzień dobry. A, to pan. Ja do Lolka. Mąż śpi. Mąż? Śpi. Zamknął oczy, nie rusza się, chrapie. Czyli śpi. Ktoś do mnie? Mam wrażenie, że woła. Przez sen krzyczy. Coś powtórzyć mężowi, jak się obudzi? Jak do mnie, to wpuść! Chyba jednak nie śpi. Chce pan go obejrzeć, to proszę. Tylko żeby nie było, że nie uprzedzałam. Cześć, Lolek. Cześć. Przepraszam, że się witam nogą. A co się stało? Jak byłem poprzednio, to miałeś tylko jedną rękę w gipsie. No, wszystko robiłem lewą, przetrenowałem. I ścięgno poszło. Rany boskie. Spoko, jakoś idzie żyć. Już nawet cygaro umiem trzymać nogą, tylko nie mam czym zapalić. A Brygitka z Ołzań nie podpali, bo jest eko. Wiesz, Lolek, co innego mnie niepokoi. Wiem, szyja. Nadwyrężyłem kręgi, jutro mają mi zagipsować. Nie, to chodzi. Jak się witałem, to pani Brygida powiedziała o tobie mąż. No, jest taki problem. Ożeniłeś się? Skąd? Ale Brygitka nalega i już ćwiczy, że jest żoną. Mąż to, mąż tamto. Wstyd na całe miasto. Nie, z jednej strony może dobrze, że na starość będziesz miał opiekę. Może, tylko wiesz, jest taki szkopuł. Nawet śmiesznie, że powiedziałem szkopuł. Bo sprawa właśnie dotyczy Niemiec. Ja tam w Reichu mieszkałem prawie 30 lat i widzisz, ja się tam ożeniłem. Masz żonę w Niemczech? No. Jak się nazywa? Nie pamiętam. Dawno z nią nie szprechałem. Gerda chyba. Nie, czekaj, może taki zamek miałem tam w drzwiach. Nie wiem. To już tyle lat. A, wiem. Greta. To nie możesz ożenić się z Brygidą, bo byś popełnił bigamię. No, bigamię, a może nawet trigamię. Bo widzisz, zanim wyjechałem do Niemiec, to się zdążyłem jeszcze tu ożenić. Jakie to głupstwo. Studencka miłość. Wiesz, jak to jest. Potrzymasz ją za rękę, a potem już ksiądz. To kościelny wziąłeś? Tak. Ona była bardzo pobożna. Może nawet była zakonnicą. Za kim? Zakonnicą. Nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. Z dzieciakami trochę korespondowałem, ale też się urwało. To i dzieci mieliście? Dwoje. Chłopaka i córę. Albo odwrotnie. Już lecę. O, Lolek. O, proszę. Już nie na wózku, tylko o własnych siłach. Brawo. O. Faktycznie już dużo lepiej chodzę. A jak ci zdejmą gips, to będziesz dosłownie fruwał. Ale ręce masz swobodne, obie. Nie zupełnie swobodne. W jednej laska, w drugiej kwiaty. Może byś chociaż odebrała. Laskę? A nie wywalisz się? Kwiaty. A, to dla mnie? Ojej, dziękuję. Może pokuśtykam do krzesła. No jasne, śmigaj. O, jakie piękne kwiaty. Naprawdę nie trzeba było. A jak się nazywają? Pojęcia nie mam. A co w kwiaciarni pisało na metce? 10 złotych za 3 sztuki. No proszę. To moja ulubiona cena. Przyszedłeś pochwalić się, że już biegasz? Czy jeszcze w jakiejś sprawie? Niestety jest bardzo ponura sprawa. Prywatna. Moja z Brygidą. Ojej. Czyżbym miała zostać ciocią? O, no no, gratuluję. Oto jak to się mówi, jak mówi przysłowie, w starym piecu drewno jeszcze nie wyschło, czy jakoś tak. Nie, Dorotko, nie oczekujemy potomka. Wiesz, nieraz się nie oczekuje, a nagle jest. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy będą urodziny, jak mówi przysłowie, czy jakoś tak. Problem jest inny. Brygida chce ślubu. Nic o tym nie słyszałaś? Od ciebie nie. Od niej czasami tak. A co wam szkodzi się pożenić? Kochacie się przecież. Dorota, ale ja nie mogę się żenić. Każdy mówi, że nie może, a po prostu nie chce. Przecież ja mam żonę. A racja. W Niemczech. Gertrudę. O właśnie, nie Greta, tylko Gertruda. Przypomniałaś mi. Bo ja myślałam, że masz na myśli tę pierwszą żonę. Wandzie, co się z nią rozwiodłeś? Chyba. Nie rozwiodłem. Chryści święci, to ty masz dwie ważne żony? I teraz Brygitka. Wiesz, do trzech razy sztuka. Ale naraz. To ktoś tu jest? Andrzej. Czemu mi nie mówiłaś? Bo nie pytałeś. To może ja pójdę narobić kanapek. Cześć. Cześć. Przepraszam, że nie witam się ręką, ale mam świeżo myte, znaczy mokre. Słyszałeś, o czym mówiliśmy z Dorotą? A. Podsłuchiwałeś? Ja tam podsłuchiwałem. Samo wylatywało. No i co myślisz? Paskudna sprawa. Znaczy nie Brygida, broń Boże, tylko sytuacja. Co robić? Wiesz co? Jak mnie oskarżyłeś, że zgubiłem ci samochód, to jakoś nie pytałeś, co robić. Nie gniewaj się. Ja ci to już zapomniałem. Myślę, że łatwiej wywinąć się Brygidzie niż tym dwóm starym. Ukryj się gdzieś. Proponuję u Emila. On mnie ukrywał przez miesiąc, to już ma wprawę. To bardzo sympatyczna kryjówka. Wszystko masz podstawione pod nos. Emil przynosi nalewki, gra w szachy, ogląda mecze. Właściwie to urlop. A kto będzie prowadził firmę? Ja. Przecież sam widziałeś, że wszystko ogarniam. Nie łudź się, Jędrek. Po tej aferze z teleturniejem znowu zdurniałeś jak poprzednio. Teraz nie powierzyłbym ci nawet pudełka zapałek, bo nie wiadomo, czy zgubisz, czy spalisz. Jeszcze zostało jedno rozwiązanie, ale bardzo dziwne. Powiedzieć prawdę. Brygidce, zwariowałeś? Ty wiesz, jak ona jest silna w łapach od tych masaży klientek? Nawet bym jej nie uciekł z tym gipsem. Właśnie, jeszcze nie zdjąłem starego gipsu, a ty mi fundujesz następne. Chyba że ktoś kulturalnie i delikatnie wytłumaczy Brygidce, że sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje. Dorota? Dorota. Brygidko, kochanie, jak skończysz panią prezesową, to wdepnij na chwilę do mnie, do biura. Ja tam siedzę. Jasne. Pani klientko, proszę uważnie patrzeć, jak lakieruje pani paznokcie. Z buteleczki, na pędzelek i po paznokietku, od skórki do czubka. W żadnym wypadku odwrotnie. Proste, prawda? I następny. Nakładamy lakierek i od siebie. Potem, żeby wyschło, trzęsiemy ręką dokładnie tak samo, jak w zeszłym tygodniu złapał panią prąd od lokówki. Zresztą ja mogę dać podtrzymać tę lokówkę, co przebija prąd, to rączka sama się będzie pani trzęsła. Nie? To nie klient nasz pan, znaczy pani. Dlaczego tak? Bo lewą łapkę polakieruje pani sobie sama, gdyż ja mam ważną naradę u szefowej. Wrócę za kwadrans, to się rozliczymy. Jestem szefową. Widzisz, kochanie, musimy pogadać poważnie. Koniaczku? W pracy? O, to musi być grubo, jak szefowa proponuje kielicha. Były na mnie jakieś skargi. Ta ruda! Ja czułam, że wiewióra sypnie, bo rude to fałszywe. To był wypadek przy pracy. Miałam skrócić jej z tyłu, ale maszynka jakoś tak dalej poszła i wyszedł irokes. Ta od razu na mnie z gębą, że ona jest sędziną dla nieletnich i z tą fryzurą traci cały autorytet. A pyska ta jest, bo sędzina. Ja na to, że widziałam w telewizji, że sędzia zakłada na sprawę perukę, żeby oskarżony nie rozpoznał, kto mu dał taki wyrok. Ale jej nie przegadasz! Brygitko, to nie ta sprawa. Ach, wiem! Chodzi o prezesową, że ją dziabnął prąd od lokówki. Przecież ugłaskałam ją, że tak jej od tego prądu włosy stanęły, że po żadnej trwałej tak by nie uzyskała. Nie o tym. No to ja już więcej grzechów nie pamiętam. Chodzi o Lolka. A! Kto ma być świadkową na ślubie? No faktycznie, Lolo nalegał, żeby pani, ale... Ja mam taką kumpelę od serca. Nawet zrobiłyśmy sobie takie same tatu. Dwa inicjały złączone łańcuchem. Wręcz bym szefowej pokazała, ale to w takim miejscu, że wstyd się rozbierać. Nie zależy mi być świadkiem. No to trochę przykro. Chodzi o to, czy ty znasz całą przeszłość mojego brata? Całą? Tyle to ja nie mam głowy. Nawet w podstawówce przez książkę do historii nie szło przebrnąć. Krzyżacy, stan wojenny, mnie to się tu plącze. A może twój narzeczony ma jakąś przeszłość, co by ci się nie spodobało? Może mieć. No bo skąd nagle tyle kasy? Ale myśmy się umówili, że nasza przeszłość się przedawnia. Nawet próbowałam kasować stare namiary w telefonie, ale to tyle roboty, że wyrzuciłam aparat. Jednak radzę to sprawdzić. Najlepiej poradzić się jakiegoś prawnika. Znałam paru, ale wyrzuciłam telefon. Może ta sędzina, co ją ogoliłam na Irokeza? Zaczekaj. Mąż mojej córki ma dobre kontakty w Palestrze. Palestrze? To chyba chodzi o malarzy. Już idę. Cześć. To znowu ty? Nie, Andrzej. Nie będę cię znowu ukrywał. To przerasta moje siły. Cześć. Nie w tej sprawie przyszedłem. Mam pigwówkę, 19 rocznik. Łąki były wtedy pięknie nasłonecznione. Co inna rozmowa, wejdź. No cześć, Jędrek. Otrząsnąłeś się po teleturnieju? Nie wspominaj mi o tym. Ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest studio telewizyjne. Przestałem się dziwić, że oni tam takie bzdury mówią. Róża, podaj naczynia. To róża znów z tobą? Nie, tak wpadła. Słyszę. Mieszkam, u mamy mieszkam. Ale dziś jest wyprzedaż ciuchów w Grand Gallery. To co, miałam brać hotel? Emil, jest katastrofa z Lolkiem. Brygida chce go ożenić. To od razu było widać. Już na Sylwestra wylądowali u mnie w sypialni. Nie mów u mnie, tylko w naszej. Jeszcze się ciebie nie zrzekłam. No to co? Jeden dla wszystkich. Wszyscy na jednego. Coś chyba... Za dużo pigwy w pigwie. Mnie smakuje. No ale co z tym Lolkiem? Nie może być ślubu, bo Lolek ma ciągle ważny ślub w Niemczech. Wiem. I do tego jeszcze wcześniejszy, miejscowy. Rany boskie. To jakiś szaleniec matrymonialny. I dwoje dzieci do tego. No, zgermanił nam drzewo. Mówisz o pigwie? Nie, drzewo genealogiczne. Dzieci podobno ma polskie. Jak tego wie? Teraz te pociągi takie szybkie. Trzeba odrzucić tę Brygidkę od Lolka, bo on sam nie ma takiej mocnej woli, żeby się odpiąć. Nie. Gdyby ta Brygida złapała Lolka w pościeli z inną... To może by jej dało do myślenia. To jest niegłupi pomysł. Trzeba tylko znaleźć jakąś damę, która by dała się złapać w intymnej sytuacji z Lolkiem. Ja się mogę poświęcić. Trudno. Weź Emil, wyjedź gdzieś, zaprosi się Lolka, przesunę zegar, że niby już późno, wpadnie niechcący Brygida. Ja widziałam takie rzeczy na filmach. Różyczko, o czym ty w ogóle mówisz? No proszę. To jest cały Emil. To ja się poświęcam dla twoich przyjaciół. Ryzykuję reputację, a ten co? Oburzony. I ty się, Jędrek, dziwisz, że ja od niego odchodzę? Panie mecenasie, ja wiem, że śledzenie kogoś to nie jest szczególnie szlachetne zajęcie. Ale tu pieniądze nie odgrywają roli, bo to są jego pieniądze. Proszę pani, niech się pani nie wstydzi tego zlecenia. Naszym naczelnym, przepraszam, celem prawników jest odkryć prawdę, choćby była okrutna. Czy pani ma zdjęcie ofiary? Znaczy, chciałem powiedzieć podejrzanego. Proszę, to jest fotka Lolka. Dokładnie nasze selfie. Zrobiliśmy sobie kiedyś z fantazji w łóżku. Lolo, to jest ten wyżej. No domyślam się, gdyby to był ten niżej, to miałby... Cudne piersi. A, dziękuję. Nie da się ukryć, że jest pan fachowcem. Zapamiętał pan jego twarz? O, próbuję. Chociaż w tym zestawie przychodzi mi to z trudem. Wolałbym śledzić tę drugą osobę. Trudno. Na wszelki wypadek zatrzymam sobie to zdjęcie. napisać dedykację? Aj, odradzam, nie zostawiajmy śladów. Ale muszę mieć adres tego Lolka, żeby podjąć trop. Tu jest jego wizytówka. Mhm. A tu mój numer telefonu. W razie by co gdyby. Bardzo możliwe, że będzie co gdyby. Już się cieszę na to. A jego trzeba obejrzeć z każdej strony. Dopiero potem mnie. Jasne. Najpierw obejrzę dokładnie jego wizytówkę. Sorry, doszło do moich uszu przypadkiem, że będzie śledzone. Tu mała propozycja. Proszę pana, to jest prywatna rozmowa. Ja też prywatnie. Jeśli pan chce być niezauważalny w tym śledzeniu, to w kanarkowym garniturze z zielonym krawatem wróżę panu klęskę. A ja oferuję szare łachmany w drugim pokoleniu. Nie do zapamiętania. Rozsądnie. Zastanowię się. Tylko uprzedzam. Depozytów nie zwracam. Proszę pana. Nie zawieram znajomości w toalecie. Ale my tu byliśmy umówieni. A skąd mam to wiedzieć? Toaleta męska, hotel Excelsior, godzina 18. No, to ja. A skąd mam wiedzieć, że to pan? Znam hasło. Niech pan poda odzew. Nie muszę podawać odzewu, jak nie słyszę hasła. Hasło może znać ktoś niepowołany. Odzew zna tylko pan. Podam odzew i się zdekonspiruję. A potem się okaże, że pan to nie ten. Udajemy, że korzystamy. Dobra. Piszmy palcem na lustrze, ale jednocześnie. Dobra, ale zachuchajmy lustro, bo nie widać. Okej, start. Jakoś nierówno pan pisze. Co to jest? U? U? Nie widać? Ale Grunwald pisze się przez U otwarte. Pisze z kreską, bo konspiracja. O, krzyżacy też się pisze przez RZ. Pierwsze RZ, drugie Z z kropką. Pisze od tyłu. Konspiracja. Dobra, mówmy otwartym tekstem. Grunwald. Krzyżacy. Radek. Leonard. Dostałem zlecenie na pana. Zabić? Nie, na razie śledzić. I co, wyśledził pan? Mam rozpracować pana na zlecenie Brygida. A, Brygida. Dużo panu płaci? 1820 zł. Tyle wyciągnęła ode mnie na sukienkę. Potwierdził pan tożsamość Berna. Panie Leopardzie. Leonardzie. Leopard to taki agresywny kot. U nas ma pan kryptonim Leopard. Dobra, niech pan mówi Leopard. Panie Leopardzie, Brygida pana rozpracowuje. Chcę pana przewerbować. Ile płaci Brygida? 1820. Daję 1920. Biorę. Kiedy pan... Jaki pan ma kryptonim? Wygramy. Słuchaj, wygramy. Kiedy się masz spotkać z Brygidą i gdzie? Kaucja. 1000 wystarczy? Biorę. Masz. Kiedy z Brygidą i gdzie? Kawiarnia Słoneczna, jutro, 17. Jasne. I morda w kubeł. Mhm. Gdzie tu jest kubeł? Tutaj. Był to 27 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Magda, Karolina Bacia, Brygida, Angelika Kurowska, Lolek, Wiktor Zborowski, Róża, Elżbieta Zającówna, Emil, Marian Opania, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Menel, Krzysztof Jaroszyński. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. A my przenosimy się teraz do studia Polskiego Radia na ulicy Malczewskiego. Jest grudzień roku 1979. Podkłady grają muzycy grupy Perfect w bardzo wczesnym składzie. Zbigniew Hołdys, Witold Morawski i Zdzisław Zawadzki. A piosenkę skomponowaną przez Marka Bilińskiego z tekstem Krzysztofa Bukowskiego w aranżacji i z produkcją Wojciecha Trzcińskiego śpiewa Halina Frąckowiak. Utwór nazywa się Małe jeziora.